دا په نزول کې دویم دی پس د سورته علق نه او ذکر وکړه په دې سورته ملک پسې یو د دیو جنا چې توحید ثابت شو په یو لوسو دلیلونو سره او پرد د شرک فل برکات سورته قلم کې وی چې دا ورسره یې کنه تذیر رسول ضروری دی سستیو نشی بل دام واچی کلا مسئلہ توحید ذکر شوا مدلتا ترغیب ذکر کی رسالت تا چی دا مسئلہ دنیا تا چا را وڑی دا دی رسول را وڑی دا داغ عزتو کے داغ احترامو کے او اغت غلط نسبتو نمکوئے دری مداو چکل رد شرک فی البرکات یوکو نو دی صورت کی بان حال ذکر کی دی جنتیانو و جہنمیانو چی دی اقیدید و جن سوک داسی چو توکات سلورم داو چمخ کی ابتلا ذکر کلا بالموت والحیات خلق الموت والحیات لیبلوکم نو دی صورت کی ہوئی چه او بل قسم ابتلاع مشتا دے چه اگا پا موتم ندے پا حیاتم ندے اگا صدے اگا دنیا کی یو قسم عذاب دے چه اللہ دے خلقو نقبل نعمت واخلی نعمتو نتی نواخلی محرومے کی تب اکی دریم قسم امتحان دے خوا دا موت حیاتنا علاوه پینزم داو چه مخیوی فمن یجیر الکافرین کافران لبا سوک پناور کئی سورت قلم کی مثال پیش کن دا باغ والاو چو گورا چراوینی و بیاولا چا پناور کولشوان من یجیر الکافرین زی دنیا که ولی سوک پنانشی ور کولن پګم دام مو چې اخر کې وی میاتی کوم بما ایمعین سورته قلم کې داغي او معنا وکړه چې دا باغ والا او دا باغ چې وو دا خوګي وبوي کنه دا ډېر لوی نعمت وکنه الله ته واغست په میاتی کوم مثال ذکر کو تاسو ویلو رب ته جزیدا امن هذا الذي يرزقكم ان امسك رزقا سورة قلم کی وی انا بلونا کما بلونا اصحاب الجنه رزق تی واغست کنا بیا سو کچھ رزق ولا اور کڑے امن هذا الذي يرزقكم ان امسك رزقا اتم داو چمخ کی ترغیب ذکر کر رسالت تا چالمیاتکم نظیر سلور زلے نظیر نظیر صورت ملک کی ذکر کو سور قلم کی اول رسول شان بیان کو چی نظیر دا دے دطولو نظر دطولو پیغمبرانو امام دا دے سر تو تکذیب انہوں کیا گوارے نا ہم داو چمخ کی تقابل بیان کا فمن یمشی مکبن علا وجی اہدا امن یمشی سویین دوڑے ذکر کرد نصورت قلم کی بہوئی چی افنجعل المسلمین کالمجرمین دا خلقو کنا چی کم تقابل سورہ ملک کے ذکر شو چې څوک الټروان دي څوک سیدروان دي دا څوک دي دا فنجل مسلمین کل مجرمین تاسو سوې چې یو شی دي انتهایی وضاحت یې دې لپاره التم ویلو جهنم ډیر غصه دي ولی چی دیو تاغور دولی شی کنا سمعو لها شهیقا وی تفور و تکاد و تمانی نزی صورت کی با ام اوئی چکذالک العذاب والعذاب الاخرت اکبر دیر لوی عذاب آخرت اگر دیر لوی عذاب دا رب تی اسمی داو چی مخیوی بیده الملک چه ملک و کل شیئن تحت القلم داوی فالقلمی کی ذکا غی پسی راوڑو چه گورا سمرا چه دا اللہ بات شاید پس بانده اغیر طول لقلم رانده راوستی دی خوا تصورت دعوه دا تحزیز پی تبلیغ چه خلقو گره مسئلہ رسوئے مسئلہ رسوئے دعوت مپری دے دیکھ سستیو نکے گوارے اور سربا صداقت رسول ذکر کئی بیا بیا بیا با زجری دے پار دا مداہنینو چکم خلق سستی کئی پا دعوت کے او پا دا توحید و سنت کے ناغیل و سخت ابیا تخویف دنیاوی دے پارا واقع دا باغ والو ذکر کی تعبرت تپارخا بسم اللہ الرحمن الرحیم نون اللہ پوئی دادی پا مطلب و حقیقت باندی والقلمیم گواد قلم اغا قلم چلکلی دی مقادیر دخلائقو حدیث کی راضی ابن عباس ہوئی چن اللہ خلق العرش فاستوى علیہ اللہ عرش پیدا کنو استوے پیوکڑا ثم استوى علی عرش کنو ثم خلق القلم بے قلم پیدا کنو فَأَمَرَهُ لِيَجْرِيَ بِإِذْنِهِ قلم تے حکم کو چو چلے گا کچھ چلے گا شاب او اکتب اولی کا اولی کا نو قلم تا سو پتا اگوی یا ربی یا ربی بما ما اکتبو سولی کمان پس باندھو چلے گا مان قال بما انا خالق وكائن في خلقي اغه سوچ دې پیدا کوما او زي موجودوما من قطر ونبات او نفس واثر کاغذ باران ساس کی دی او کاغذ زمکی بوټی دی او کاغذ خلقو ساونه دی چې اخلي یا ذا خلق عملون ذی او رزق او اجل یا ذا خلق رزقون ذی یا ذا خلق نیتی ذی فجر القلم بما هو کائن قلم روان شخا اجسو اللہ فیدا کلنا الى یوم القیامت ناغیر طولو لکل کنخا ناغوز دا اللہ پا کتاب کی دی لوح محفوظ کی دی عندہو تحت العرش حلتا کیا خدا ناغیت اشارہ کی وما یسترون او حقا چلکل کی دا لکن کی قلم خولی کلو خدا غینا پس چکم خلق لکل کی پا دنیا کی ناغیا دی وما یسترون اخو عام لکلی کاغا قلم دا علماء لکلی دی تا یو قلم دی دا علماء کاغا قلم دا اهل نجوم لکلی دی دام یو علم دا دنیا کی کاغا قلم دا مورخین لکلی دی تاریخ والاو لولوی کتابو نخواه تاریخ ابن خلدون او تاریخ د ابن سعد دا ټول نور او قلم د ملائکو چې د خلقو اعمال لیکي کرام الکاتبین یا هغه ملائکو چې غیبا کتابونه لیکل تورات ولیکو موسی علیہ السلام له ورکو دغه نور زبور انجیل د یو وخت لیکل یو کنه دغه قلم د فقهاو دغه قلم د حسابدانو حسابونه کوي کنه دنیا کې څومره دفاتر دي او باقي کې د جدا جدا کاروبار حسابونه او کتابونه دي اپا قلم لیکلی شي کنه قلم د خطیبانو قلم د صدرانو صدر صاحب دی کنه قلم د طبيبانو قلم د اهل شورت پولیسانو دا هم له محکمه د پار وخت قلم د قاضیانو قلم د مفتیانو فرائض والي تغذی قلم د حکماو قلم د مفسرینو قلم د محدثینو وما یسترون دا تمره قلمونه پسکوادی پدی خبرمان تب نعمت ربک بمجنون نیتو په فضل د خپل رب سره لیونی چې دې تاسو ګور دا نسبت کوي تابانه چې د الله دومره فضل لري تابانه چې د الله دومره احسانات دي دومره نعمت دي نو تاسو څنګه نسبت د مجنون کیږي ځکه مجنون خو هغه چاته وي چې عقل کې زوال راغلی او ستا خو په عقل کې کمال راغلی دی داسې یې خلق دی دی روغ و لیوانی نپی جنی کنخا لیوانی اگا چه توی چه عقل کی زوال راشی روغ اگا چه توی چه عقل کی کمال راشی نگورا استا عقل کی کمال راغلی اندی تا تا لیوانی وی دست اولتا کار کئی وین لک الاجرن غیر ممنون یقینن خاص تاد پارا جرده بی حسابن غیر ممنون تا دا پارا اجر دے بے حسابا بے حسابا ہولی دے ذکر جی حدیثو چی من سنت سنتن من سن سنتن حسنتن فلہو اجرها و اجر من عمل بها دا عام خلق بحق کی او خبر چاچی په دنیا کې یو سنت طریقہ ښکارا کړه تازه کړه چې خلکو پرې شو نو ګوره چې څو پوری پاره عمل کیږي په دنیا کې نو زه دغه سړی به اجر او ثواب کیږي څومره خلک د هر چا په عمل کې د دبرخه ده دا چې په عمل کې دبرخه ده چې په سنت باندې عمل کیږي چې ته کار کړې وي کار د خلکو په نظر کې ډیر معمولی غون تخکاری ښا معمولی غون ته ولی خلکو یو سنت او چې هغه پرېخو هغه چې په علم کې هم نو هغه چې سنت هم نه وي چې پنسی به په خپو کې راخ کې شوې خوانو خلقو ها کار څوک به کوم شر به کوم کشر به ک تعلیم والے به کنه به پنسی به په خپو کې راخ کې شوې نو څوک حق پرست راي عالم راي او خلقو توي چې خلقو نبی صلی الله علیه وسلم یو چې ما اسفل من الکعبه نه په بناري کم لنگ او پرتوګو پنسا چې هغه د ګټو نه کته شو نه پور کې سوځي دیو نو جوړ خلکو پنسي او چته کړې نو نو چې دا عمل څومره کیږي په دنیا کې دا عمل دغه وخت نه پسخه ذذي عالم په کې برخی پورا چې څومره ثواب داږي کی څومره بدد کیږي دا نه چې داږي داږي نه وکمای نه دا معنا وکړه خنو دا خو یو عالم شو هغه به چرته یو سنت او یا دو سنت یا لس سنت یا شل سنت بیان کړی کنه ولیکن راشد پیغمبر حال وګوره چې د سنت شمار شته چې پیغمبر خپل امت ته کم سنت پریخي دي حویلی چې لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه او ستاسو لپاره د دې پیغمبر په هر سنت کې په هر سنت کې نو کاغه سنت په عبادت کې دی کاغه سنت په لباس کې دی کاغه سنت په ناشته ولاله کې دی کاغه سنت په تلو پراتلو کې دی کاغه سنت په بیان کې دی کاغه په مانځ کې دی کاغه په روزه کې دی کاغه په حج کې دی کاغه په jihad کې دی کاغه په دعوت او تبلیغ کې دی پاپا کاپا نوافلو کی دے پتا حجدو کی دے سور دی مداغی شمار چاہتا ندی معلوم اللہ تا معلوم دکھا او پہر یو سنت کی دا غبرخ دا برخ دا نو این لکل اجرن غیر ممنونی ذکوی چستا دا اجر خوی اس پتا نلگی خوا استا چکم اجر دے اغب حساب دے اغه بشمار ده اغه په علم کې ناراضي اغه د قلم لاندې ناراضي غیر ممنون الله د قلم لاندې خوراغلې ده بندې د قلم لاندې خو ناراضي کنه وانک لعلى خلق عظیم یقینا ته په لویو په ډیرو درنو خوینو باندې کامیاب زید الله طرفنا الله تعالی ډیر درانه اخلاق درکړي خلق عظیم چې دا غیوم صحت نشته زګه حضرت عائشه صدیقه نن تاسو ته د نبی صلی الله علیه وسلم د اخلاق په حق کې ناغي دا جواب ورکړو چې کانه خلقه القرآن بس قرآن لولینو دا د پیغمبر اخلاق دي انک لعلی خلق عظیم فَسَتُبْصِرُهُمْ نظر دا چې تبعوینی خپل عاقبت ویبصرون او دا ستام دشمنان چی دی کنا دیبام اوینی خپل عاقبت یا فَسَتُبْصِرُ دی چې تا تخیری کی او کلس وی مجنون وی تبع دی عاقبت وینی پا دی دنیا کی خوا ادیب پخپلوم اوینی ویبصرون بَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ چې په کوم یو باندې زوال د عقل له ازي هوتا ته نسبت کوي ها مفتون مجنون ولیکن پته وولګي کنه ها چې د چانه عقل ختم شوی دی او دا به مني چې څوک دې کمال چې عقل یې کامل دی دا به دیوینی پا آغا وقت کی این ربکا و آلم من ضلان سبیلی بیشک رفستا دیر خپوئی گی پا حال لاغا چا چه خطا کی گی دلار دالانا اغام پی جنی مجرمان چه دایتا مجرمان وی کنا و آلم بالمعتدین اولا خپوئی گی پا کامیاب خلقو فلا تطع المكذبين دا ترغیب دی ها دا ترغیب دی چې په دې مسله کې په دې تبلیغ کې په دې دعوت کې په مکذبین خبره نه منې ها اغی تان پری دی کار تا اغی تان پری دعوت تا اقسم اقسم چلونا و پریبونا جوڑی و مطلب داری خواه مطلب صدی ودو ارمان کئی ارمان لو تدهنو چت لکوٹی معمولی غنتی کمزوریو کی تدهن نرمیو کی فیدهنون دیبتا سرڑی رانیز دیشی خواه دیبتا سرڑی رانیز دی چت پر روپے کی دوانی دی سرمار گرتیاو کنا دی با ٹولتا ترانیز دی او اگه لکلی چی اگه سخبر او وی بد دی خدا مطالبو کنا چن تقولا فی آلیهتهم انهم شفعاو چی تا دمروه دی دا آلیهو پا حق کی چی او دی اللہ سر شفعات کولیشی با دمرو قدری خان ان دی به تاسو ریر راشي ان دی به شي چې سوي هغه وبس چې ته دومره قدرې وې چې دی شفاعت کول شي دا شفاعاتي دال نلیا ਵਿਚاري وداس نه کې ولې ځاړې چې تا ته لګیا دي او تا د خپل مقصد نه اړي نو دا غلص عيبونه وګوره دا غلص خامه او گورا وَلَا تُتِي كُلَّ حَلَّافٍ چَرِبَا خَبَرَنَمَنِي دَهَرِيَوْ قَسَمْ قَلُنْ كِي دَا يَوْ دَا حَلَّاف دیر سو گندون چکی غط حَلَّاف ہوئی غط دوی مہین دیر سپک دیں بیزتا گنتی سارے دیخوا حمازن او اشاری کون کے دیں اشاری کون کی بیا پسترگو اشارہ یا پنور پروزو اشارہ و داد فدی منافقان و خلقو کی داسی دونہ ڈیر دیخوا مشائم بن امیم تلن کے دیں پچھو علیہ سرام من نائل للخیر من کون کی دیں توحید دیں معتدن دا حد نتجاوز کون کے دیں حسیم ان گناہنگار دیں وعطل ان سپور خلے دیں خلے دیر سپورا دا خلق دا خلین یریخا بعد ذالک زنیم او دا دی طول نپسو دا طول یو پلکا او دا دا عیب بل پلکا سمین زنیم ان چی حرامی دیں لار ندے معلوم ان کان زامال و بنین دا ټول عیبونه پکې ولې دي ځکه چې د خاون د مال او د زامنو اذا تطلع علی آیاتنا کل چې لستلی شي په د باندې زمون آیاتنا قال ان وای اساطیر الاولین دا سوی به سند خبرې کوي ورته قران ته به سند خبرې وایي ښا د بیان شو دا ښا چې دغه خبره به مانی چې دا لس عیبونه پکې دلته په دې یو ځای کې شمارل هر څوک چې نو مغستو ته عزت نشته ځکه دا یو خونه دا خو دنیا کې ډیر کې دی شي چې دا لس صفاتونه عیبونه پکې ښا سنسمو علی الخرتم الله یزبا تاق ورکم دلا په خرتم پښون باندې خرتم خود انسان نی خود دا دی شن تے خرتم ویلے دی چی دا ہم داتی نا کم ندے اللہ ایدو بولے پا دی داغ ورکون یا دنیا سر لگی چرتے او جنگ کی بیا پا دی پوزاو لگی دو نو بس اغب اغاق کارا نخوا کنخوا اغاق کارا نخوا خدا خو پا عربو کیو کنخوا اغی چه ورطاسن نم کدیو پختنو کم دا سیوکار شوی و سلی سرا نو اغا تا ویتروسا نیم پوزه وی دی سرا خو نمونا دیر دی کنا او ته نیم پوزه وی ادا خو پا عربو کیونو داغ باو لگم داغ بار کم دلرا پا شون باندی ادو هم قول داره چه دا قیامت خبر کهی چلی جهنم تا وردی که نا پڑ مخی نشون بے مخ کی وردی انا بلونام اللہ ایمان امتحان کرده دی پدی مکی والاو پدی قریشو پدی مشرکینو دا عربو دکا خبر خود دیده کنا دا خود دی پیغمبر تا چلو نامنصوبی جوڑو لی او غیر خپل دعوت نا اڑو نلاوی ما امتحان کرده پدی بانده پسو سرا یو بی بیع ساتے که چطمی تراولی گلی کنا دا دیر لو امتحان شخوا ادویم ما امتحان کرده پدی بانده د دنیا په عیش او په سامان سره دیره مډیر سامان ورکړي لکه ما چې امتحان کړو په باغوالو دا باغوالو په دې یمن په ځمکه باندې او پلار دا باغ جوړ کړو او چې باغ بر اورسېدو هغه به اعلان وکړو اجه ځان مې سکینانو ته نو بس هغه باغ به ټول پاغي باندې تقسیم کو تقسیم کو ځان لبه تینا صرف زخپلې روزه سپرې خو دو انور به ورکړو اجه ځان مې سکینانو لره به خیراتونه وکړو حدیث کې هم دا راغلیو حدیث کې چې دا سې او باغوالو او څوکړه وړي راډي را څوکړه وا باران کېدو ریوري زراله او आवाज تراغې چې عشق حديقه فلان عشق حديقه فلان د فلاني په دې باغچه باندې ورېګا نو بس هغه وریځ دی نه پاغه باران نو هغه باغ باران په شډیر زیاتو او په تنه تومره وبې د چاپلې یو کند روانه شو ها یو کند روانه شو نو شاید چې دا داسړیو نو یا بل به خدا سره راغلی و ها وریځ دی نه आवाज شو کله چې ځامنه راوړې دا عمل شو نو دیوی چې زمونږ پلار ډیر غټ نقصان کړی او ډیره تباہی کړی ده مونږ به داسې نه کوو چې باغ را ورسی هیڅوک به نه خبرو که زمونږ پلار چری د دې مال حفاظت کړی وي نو اوس به مونږ د سخاوندانو خلق وی کنه داسې اوس به مونږ د سخاوندانو ښه نزی دا مشورا اکڑا او خیار و خلق و خواه مونگ امتحان کرده پدی بانده لکه مونگ چه امتحان کرده و باغ باغواله و بانده از اقسمو کل چهی قسمون اکڑل مسخوتن برا جمشیون لیس رمون نامز بحین چه خام خوابا کټکی دی باغ لرا خو سار وختي مصبحین زمانځ وخت وی ښا چې خلق دی په زغه وخت بزو باغ بکټ کو ها ولا استثنون ني ان شاء الله وي ني سبحان الله وي ني الحمد لله وي ني لا اله الا الله وي زور خو سپکار کنه یستون سنه او نوی سنه چه و توی خواه زگاغی تش ده باغ خبری کولی کنه فتوا فعالی آتوائی فم ربی کن چکرو لگو پا دی باغ باندی یو چکر لگو ان کی در افستانا بس سازاب پر آگه نو اللہ سر افس کمی نشتا کنه و هم نائیمون دیو دو لا پتا ہوتا نو آگه قل الله اسرع مكرا ویلیو سورت یونس کې کنا فاسبحت کسریم اگر دې هغه باغ کټ شوی او چې څو بل فرض کړو تړل تاسو کوې هغه به وی چې دا غواړي چې کله کټ کړي دي هیڅ پکې نوخه بخاری وی المسروم کټ کړي شی اوخه پنا سنا ذوم ذبیحین ذیو بل توازن او کلو په وخت سحر کې انغدو علی حرسکم چې سبا کوبا په خپل باغ باندې په خپل پټی باندې ان کنتم صارمین کې تاسو کټکون کی د باغ پنتل قروان شو وهم یتخافتون او خبرې کولې ډیر پرورو رورو خبرې سوکانوري غره او وی مسکینانو ټول مر خړلیو او غریبانو تبایی را لکړی دا چنن سو خبر نشی ښا هغه پټی پټی خبرې سوی نور سنوي داوی الله يدخلن اليوم چې هرګز داخل نشي په مونږ باندې زی باغ ته نن ورځي علیکم پتا سبحان مسکین څوک مسکین ښا نو مسکینان کم زه ودور د وخته وغداو علی حرز قادرین ادي وګر دې دل پمن کولو د مسکینانو باندې کامیاب او کنا دی چې پټی تروانو کنا وینن به ان شاء الله څوک ناراضی ښا نن به مونږ د خپل مال په پته پوه شو چې زمونږ په دې باغ کې څومره قیمت ته او وا وا وګر زیدل علی حرز علی منع المساکین پمن کولو د مسکینانو باندې کامیاب او قدرت والا په خپل خیال کې ها باغ کم دی فلما راوان کله چې دی ولید داسې مخ کې کاتو باغ ته کاتو نو باغ نو قالوا ان لضالون مونږه وختا شوی جوړې مونږه هلار غله تکړه ها لضالون ها دا د دین ګمراهی نه یادولا نه زوال نمراد دلته د دنیا چې لار د چانه خطا شي معنا بخاری وی چې اذللنا مکان جنتنا مونږ جوړ لاغې خپل باغ اغلار خطا کړه ادا لار نه و جوړې چې بیا سوچ وکړه نو پوه شو بل نن لار خواغه ده بل نحن محرومون بلکې مونږه بدبخت شو مونږه بدقسمت شو مونږه خو محروم شو درسونه محروم شو اگر لگا دیرا قال اوسطهم اوی عقل من پذی که علما قل لکم ما نوی لتاستا لولا تسبحون چه کلمه پا کوایه کنا سبحان اللہ پا کوایه کنا تاستا ما نوی لی قالو اوی طولو سبحان ربنا وصبه اوائی ذکر سوره کهف کی تیر شویو چه وذکر ربکا اذا نسیتا چې په وخت باندې د الله ذکر یېر شو نو بیا یاد کړه چې کله دې یاد شي ها زه اوس به وایو چې سبحان ربنا پاکواله دې زمونږ رب لرا انا کنا ظالمین یقینا چې مونږه ظلم وکړو ځان سره پاک بل بعض مل بعض یتلاومون مخامخ شو بعضی بعضو تا چې یو بل ملامت کاو او یو بل تلګیا بیا تا داس وی تا داس وی قالو بیا وی یا ویلنا افسوس ته مونږ لر ډیر افسوس ان کننا تواغین چې خلن مونږ خو سرکشی وکړه دا هم مونږ ډیر غټه سرکشی وکړه چې مونږ په دې الله نوم وانه واستو خو بیا هم خو پا زد که نرات لو او خپیمان شو بنده چه خپیمان شو بگونا اللہ و تمعفی کئی کنگا عصا ربنا یبدلنا زمونگ وقت پل رب تا دیر امید دے امید دے رب زمونگا بدل کرا کے مونگ لرا بہتر دے باغنا انا الی ربنا راغبون زکا مونگا پل رب تا رغبت کو پل رب سر محبت کو پل رب تا فریاد کو کذالک العذاب دیم نتیجرہ ہوتا چلاوی دا دنیا عذاب دے دیتا ہم عذاب ویلی شیخا دا ہم امتحان دے نہ پا موتا نہ پا حیاتا بلکہ پا دنیای عذاب بان فلا عذاب الاخرت اکبر عذاب دا آخرت خوڑیر لوئے دے لو کانو یعلمون کاش کدی پوئے دے داغی پا عظمت باندی داغی پا شدت باندی ندیبت دا سرکشی او دا گمراہ بینکولی کدی داغی پا شدت پوئی دیکھا دا حال ذکر شو دا دنیا پرست خلقو دا مجرمین خلقو او دیده که اللہ تقابل ذکر کی لکه سنگ جی سورت جمعہ کی ویلو سورت ملک کی افمن یمشی مکبا علا وجیه اہدا امن یمشی آسویا لا سورت ملک ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم بیشک خاص تا متقیان دا پارا چزانی ساتری دا شرکنا پنی دا رب پلبان دی جنتنا دا نعمتنا دی افنجعل المسلمین کالمجرمین نو آیا منبا اگر دو مسلمانان پشاند مشرکانو او پشاند کافرانو سمت لب مجرمانو لبام جنتنو ورکو جنات النعیم ناکو بیا یو شیش خوا یو پاکی پر اخران رئے مسلمان لهم جنت شو مشرک لهم جنت شو دا خو بیا یو شی شو الله وینا ارز ویلی چې یو شانت نه دی ښا نو آیا او بغیر زمو مسلمانان محرومه په شان د مجرمانو نه لکه دی چې دی وای مسلمانان توبه غریب ولی جنت ته دی ښا جنت وي زمونږ ځای دی ځان له خاص کړو لنیت خلل جنتا الا من کان هودن او نسوارا ای مونږه ته دبل څوک باندې الله وی چری داسې نکوما چې مسلمانان په کوم جهنم ته بوزما نه نه نه مجرمان به دي جهنم ته ها دي خو ویلی وداسې کله به وی چې مونږه ټولی او شی یو امونگا دا اللہ نا امید ساتو دیوی دو چکا چرے مونگا دنیا تا کمونگا آخرت تواپس شو نو ان لی عندو للحسنہ مونگ دا پارا با جنتی خوا سورہ کعب کی ترشیو دا دے پا دے خوا چوالی رجیتو الی ربی ولی ردتو الی ربی لا جدن خیرم منہا منقلبا او د دنیا نه بخخو نعمتونه راکی الله رب العزت و توی مالکم دلیل دې څه دی بي دلیل لګي آي بي سند خبري کوي مالکم تاسو رس دلیل دې چې ته زموږ جنت ته ځو چې دلیل نشته نو کیف تحکمون فیصله څنګه کوي فیصله خو په دلیل کیږي ښا او دلیل مسلمانانو سره دی موحدین سره تاسو سره نشته او دیوی چې موږ سره دلیل شته موږ پلار نکو ډیر خلق تیر شوی دی او غي به داسې کولو الله وینا پلار نکو دلیل نه دی املکم کتابن فيه تدرسون دلیل خو حق پرستو سره دی چې درسونه کوي دلیل دره ته وایخه چې کتابو می آسمانی او درسونه هم کیږي ارزه کې الکه کتاب غي سره درسونه کوي تاسو سره کتاب نشته تاسو سره خو خخته ده دیتا کتاب نشوی لے علکا ام لکم کتابون پی تدرسون ایستاو دبارا سا کتاب شده چی باغی که لوستل کوئے باغی که درسون کوئے خلق و تاو بیانون کوئے او خلق دیر پا شوق را روانی ناری ناو زنانا علکا چرتا دے وی درس لدو کنا نند دیارت رد دوی ان لکم فی لما تخیرون او کتا سوئے چه مونگ سر کتاب شتا نو دا تاسو زان نجوڑ کرے دے عجیبا کتاب دے خواد دی مونگ سر کتاب شتا علا کراوال سدا کتابو توبہ توبہ سمرا کلے جوڑ کرے دے خواد سمرا بتانا سمرا گمبتنے پی جوڑ کرے مشرک چې نه پیژن نه پدې وې پیژنې ښا که قران چاپ کئ کبل کتاب چاپ کئ نو یو په لمکه بل په مدینه هغه ټول پدې کې راوستري ښا دا د مشرک قوم کار دی دا چرته په دین کې دا صحابه او وخت کې په وخت کې خدا نه وو عزیز عالمان ولا زور زور ورکړی دی چې په قران باندې به د پاسه مکه او مدینه جوړ کړي ان لکم فی لما تخیرون دا څنګه کتاب دی دا تاسو ځان نه جوړ کړي چې سم خو خو نغام په کې لیکلي دي ښا چې چرته خوبونه او چرته قصې او د بزرګانو نغام په کې راجم کړي دي دا کتابي یقینا ستاسو لپاره پدې کې هغه څه دي چه تاسو خواخی ده خپل خواخی کنه دی دغی تا کتاب یا دیر یا خواخی او دیر ده بردست کتاب ادا ناشنا ناشنا قصی پک رازی او اگه ده قرآن نخواخی اگه که ده سیدونه نشتا کنه اچه کم ده نخرو کتابی کنه خوا اگه دیر خواخی لما تخیرون ام لکم ایمان علینا بالغت الی یوم القیامت ای استاسو ده پارا سوعدی دی و قسمون دی پا مونگ باندی رسیدون کی دی تر وردی در قیامت پوری دستاسو کمی وعدی کلی مونگ سر داس اللہ وی چگو تر قیامت پوری دی اوغی که اوپرخ نرا دی اخو مومنانو کلی دی مؤمنانو الله سره وعده کړی دی ښا وعده کړی دی په توحید وعده کړی په سنت وعده یې کړی دی په عبادتو په منځونو چې الله مونږ به ستا خبره مانو مونږ به ستا عبادت په ځای راوړو هغه نه پرشته دي تاسو ته پرسته دي ان لکم لما تحکمون یقینا تاسو په هغه څه دي چې تاسو په خپل فیصله کوئ خپل عقل نه خبره کوي تحکمون سلهم ايوم بذالک زعیم تپوسو کذینا چې کوم یو باد دي سي موارشی د څه خبره د دې خبره چې مونږه مسلمانانو یو شی یو مونږه پرخ نشته دي یاوا یا مونږ به جنت ته ځو اللہ وی ذی وذی موارثو کی ایوم بذالک زعیم کم یو ذی ذی موارث چی دی بجنت تذی پکملار بزی عملهم شرکا او ها ذی پذیر ډیر مضبوط تھی ها تذیم لا پذی باندې کلا کلا ها آیا ذی ذ پار شرکا ذی ذی پار الی حدیم ډیر لوی لوی خلق او هو ډیر لوی لوی هسته دی تو فلیاتو بی شرکائی من کانو صادقین اللہ وی غبیازان سر راولے خوا چکلا عدالت قائم شی او کلا پیسلی کی قیامت کی نتاسو بیا غخپل مشران و غخپل وکیلان و غخپل ججان راولے خوا بیا راولے ان کانو صادقین کدی رشتی نی خوا دیوی چکلا راولے خوا یوما پاگر رو دیراولین دا دا سروت دا قابل دا ذکر روز دا قابل دا یاداش روز دا یوم آغر روز دا قیامت یک شفوان ساقن چڑیر حیبت تو جنو خلق پینسی را کاگی پندے وقت کار کئی لگر دنیا کی امدہ دتو کنخا جدا سے حیبت پر آگئے زلزلہ پر آلا نگر دیو پینسی دا سکولی چا بو توی چیر دا ولی دا سکئی وی در دین گناون دولی گی ان ساکن خواه نو ایزاز دا بنده و قیامت کم دا چل کئی خواه ال دا خو بیا دیر کئی زکا حیبت خوڑیر دیات تے گوری چا پینسا بے کم دے لی بوتلی ان ساکن وی دعونا الی السجود او دیل با دعوت ور کریشیم چی پینسی پری دے منڈے منڈے سجدہو کے گردی تروسا پوری دا دین ننے خبر خوا دی تروسا پوری دین ننے خبر چی دنیا کے حادثہ رانشی تہبت کارشی خوا نو مسلمان لسپ کار دی چمنځو کې سجداو کې د دې خپل علاج نشته ازي خلقونه په دنیا کې سجده کړی و ها پنسي به راکې انا اخرت کې مزه کوه تعالی وی چې د دې علاج خو سجده ده هيبت چې راشي دې علاج خو سجده ده راشي سجداو کې فلا استطيعون غي وطاقت نلري سجده با چه تا کولشی ولی ملاگانی به سیخ شی داسی خواه نیغ شی ملاگانو که به لچک نرازی بلکه بخاری وی نیچه نبی علیہ السلام وی چی عود زهره طبقا واحدا او بگردی شاگان دی یو تختا دا غصبا کی پولی پولی دی نده پکی ٹیٹی گی نیغی گی پوڑی و بکیلتا نہیں یو تختا باشی خاشیاتن افسارون دیر لوی ذلت بید دی پستر کو باندی پستر کو نبی ذلت معلومی جدیر ذلیل دی خواه او دیر رسوا دی ترا قوم ذلہ دا پاس شوی بای پدی باندی رسوائی و شرمینگیم او ډیر غټه شرمینګی ده دې لپاره ښا طرح قهم ذله دوه معنا د ساق دام راغلی ده چې ساق نمرات د الله ذات ته نو په قیامت کې د خپل ذات نه کشف کوي کنه مختلفی موقعی په کنداوم په کې راشي چرتا چې یو کشف ان ساقن الله وا خپل پندې ښکار کوي ان ذات وی دعونه لسجود ټول خلق با بسجده پریوزی ادی با نیغ پاتی شی دی تا ویلی چی سجده او که کنه گورا تول پریواتا بسجده باند ادا دا عبادت سجده ندا زکر عبادت پا دنیا کې ختم شو موت سرار سا ختم شی دالتا که دا اللہ دا عظمت سجده دا خواه کنی زغی باندی مکلف ندی چگنی اللہ و توی سجدہو کہ خواہ ندیو پخپل در دیر محبت تو جنا او دا اللہ دا عظمت تو جنا بسجدہ پریوزی خواہ عدیب انیق پاتیش منافقان خواہ فلا استطیعون خواہ وقت کانو یدعون لسجود او دیپ دنیا کی چیدی لدعوت ورکلشیو سجدی تا مانزتا عبادت تا چراشی اللہ تا سجدہو کہ وهم سالمون او خروغ موٹو سجدہ کولشوا نیکولا اللہ فذرنی و من یکذب بهذا الحدیث اللہ وسی ما تا پریدے او تاست لرشے او پریدے ما او خلق چدرو جنکی دی قرآن لرا دا خلق دیخا قرآن دشمنان دی بس تمخکن شورو پدیشوی دا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. الله یزو په وخت به نسما تاو تلوار کوي الله یزو به په وخت نسما زه مهلت ورکوم دی لرام دا سي چيني سم بدی لرا دما په دما سنستدرجهم من حيث لا يعلمون په داس طریقه چې دی به پوم نشي دی چې سو پزان پويږي نن ختی وای پکې واملی لهم مهلت ورکوم دی له دنیا کې انک ایزیمتین یقینا چې زمانی ول ډیر محکم دی. ام تسالهم اجرا هتا زین سغختی دی چې دې ستنه تختی دا ولی سوال کئ ته د دینه سوال کئ اجرن د مزدوره اجرن د مال فهم من مغرم مسقلون چې دې زغې ز تاوان نظر نشوي دی شردا کار مونږ ته ګران دی مونږ دا تاوان نشو کولې ته چې مونږ نه سغړې کنا دا زمونږ د برداشت نه بار خبره ده مونږه جزان غریبان خلق یو مزدور کار خلق یو او کورونو هم ټول کرایې دي ادا بیلونه را پس راځي وخت پوخه او بیا په دې میاشت کې خډیر راغلي نو استاد تا په مونږ باندې ډیر پوج راوستو چې دا قیدی والی نه 100 روپے اخری دا 500 شو سو او دا دغنا دا قرآن نداسی دا او دا منزاغ تنخام دیر دا نو دا منزاغ کنو نبس مونگ با نور سنکو خو تالا با گٹو نو چسا گٹو نو تالا بے راولو چه داری ده منزه تن خواهش رو داری ده ازان تن خواهش رو داری ده ماشومان ده و هم من مغرم مسقلون نن خو خلق ده دی وجه نه و دیر لوی پریشانه که پروتی خواه چه دی پی گرانه کلی ده نو دیر جزان ده سبق نه محروم شو وی ده سبق گران ده خواه ده چه کارونه ده لو گورو پیغمبر توی تا تنم دا سغوختی دی نا ام عندهم الغیب یا دی سران دا غیب و علم دی چی دی خوشحال دی چی او بل سر بیا کی نی کنا خاص وقتنو کی خوا دا اختر شپایی او دا سی ختمو نی دایی کنا ادی او بل سر کین دو مر خوشحال دی یار اللہ دی مونگل جنت را کی او اے ضرب کی اغا دخشا زنگل لے فهم یکتبون اللہ وی دید آغی نلی کل کئیم تا کتابون ہے چیز کم زین نلی کلی دیخوا اپا ٹولو کی غلط واقعات لکلی دیخوا چپلانی خوب بولی دو جنت کے ناس تو او کنو اے دیو مخ کتلے انو شنو شنو چمنو نو او تا میوی وی اذه پکې ناستو څو وخت فهم یکتبون چې دا دروغ د کوم ځای نه لیکي فصبر له حکم ربک صبر کوا په سړي د خپل رب ته او تلوار مکو په دی باندې د عذاب او لا تکون ک صاحب الحوت مکیګه په شان د صاحب د مئیم یونس علی السلام چې د الله حکم ته انتظار نکو ادا سره روان شو چ روان شو نو الله په از می خراوستون بس د الله شان دی یفعل ما یشاء زما یی کیډه کلاړ اذنا ذا کل چواز یو کو فریاد یو کوم چ لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین وهو مکذوم او ډیر غم جنو کنا او ځان ته غوسو چه گوره ما صبرو نکو ما انتظارو نکو زد اللہ دی اجازت نبغیر را روان شم تامی سوکلو بس خو بنده کل داسه پیو سوچ کلور شی چه اگه یاد سبق تی نیر شی دا پارچه را دی لولا ان تدارکو نعمت من ربه کنوی منده و نوی راغست دلرا دیر لوی احسان د خپل رب دیر لوی احسان پی وکړو چې کله دا کلمه وی کنه لنو بذب العراء و هو مذموم نو ټیک ځای چې به غرضول شي او په خالی میدان د مېد خېټ نه خبره وته او دغه پریشانی خو به ختمه شي وا لیکن دا بل پریشانی با تر قیامت پورې وا کما و هو مذموم دی به د الله تو طرف نه ډیر خطائی که انکه غلطی که انکه او کنه خواه دقا زم خواه پا زبان دی او کنه خو لیکن اللہ پی سمره احسانو که دیغا احسان دی خواه فاجتباو ربو وجعلو من الصالحین پس رانی دیکو دل را رب خپل زانتان اجتبا ندیکول تویلشی او راخکول تویلشی وکذالک اجتبیک ربک نوی ګرځاو د محترم خلقنا ګروتا یونس علی السلام محترم شو ها هغه زم ممتن لری شو د الله د احسان د وجنا د الله ډیر به د احسانات څخه فسخ ویل غاړي کنه په دې جواب باندې چې بل کې هو توحید لزی ور کول غاړي کنه چې په دې جبد توحید کلمې خوایې کنه مسلمان نو پیغمبر له تسلی ورکې مخکېمو فصبر صبر کوا صبر کوا وایې کاذ الذین کفروا او نذیذی ذا کافران دا مشرکان پتا باندې اره تجربه وکړه ګوردا تجربه در باندې وکړه چې دې کې بډیر نظر باز خلقو مشهور زمرا نظر باز بوخا یو سلی و ناستو لار کی وچی ووخ با تیری دو نواتا با اوکاتو او خامو خاص با ویلی کنا چیر ووخ نده اپرا ده دیخ پوتا او گورا ده داتو نبت چی سنگ با اوخ تیر شو نو خپل وړو کې تبې आवाज وکړه خپل وړو کې تبې आवाज وکړه هغه له کاساو ویدو کا هغه وخ باغې لال کړی چې وخه ته راوړې هر شي چې او بلرنو بس هغه وخ باغې لال کړو زمرا غي په دې خپل نظر باندې اعتماد وکړه نو دغه نظر باز دی پیغمبر له عمره واستیو ها چې ته په دې باندې سترګې پرانه ده په دو چې دې د زینه پانسی فاری څه خبرو چې هغه سره اسمه اعظم شته هغه سره توحید شته او هغه چې فریاد او کوي او سخته پراشینو یا الله او ربنا نزیس ربی استرگی سکولی شی ورنانی زیدہ کافران لیزلقونکا چی اخری تالرا بی افسواریم فدی اخپل استرگو سران دا مانا کیم خسرین یا کلونکا خلقوی کا نخا ویدو بندی دا خلق استرگو خوڑو نو ویدو آو که خلق دے از دی استرگو خوڑو آو ایتریر خکولی او ډیر دا چې د خلکو سترګو خوړی ښا نو دا مقاوره پرده کې مشوره ده لیذلقونک زلقم دی توینو چې هلاک دي کی ختم دي کی په دې خپل سترګو سره ها سعید بن جبیر وی یصرفونک اما انت علیهم من تبلیغ الرسالت دغه مطلب دا دی چې دې خبرې نه واوړي تاسو دې خبرې نه اړي چې دا رسالت او دا دعوت پری دینو باس قرطبی او خازن نقل کړي چو خوی تالرا او منکی تالرا پا دی خپلو نظرونو سرا لما سمعو الذکران کلا چی دی قرآن واری دا استاد جبینا او پوشو چی دی کدیر اثر دی او خلق ران اڑی بیدا کار شروع ویقولونا وای خلق تا انہو لمجنون چی دا خو بی عقل دی وما هو الا ذکر للعالمین او نده دا قرآن مگر نصیت دا پارد مخلوقات سورة الحاقة نزول کی پت دا سورة ملک نده او سورة قلم پسی راولا ذکر موقع کی ذکر رکو دا باغ والاو چینا بلاوناو تا بکی نوی خبرو چی باغ والا وان دی پا دنیا کی عذاب راغی نصورت حاقا کی وی چی پینزو قومونو گورا یواز باغ والا نا پا دی پینزو قومونو عذاب راغی لی اگر پسی ذکر دی مداو چی کل مخ کی صورت کی ترغیب ورکو تبلیغ تا چی فلا تطوع دی خبرو نمانی او نرمی و سرونه کی گوره تحذیر نو سور حق کی تخویف ورکی پا یوم الحق سر چه گوره پاورت بازی سو خلاسی یوم الحق ادنی مداو چه التیم صداقت در رسول بیان که پا یو طریقه بانده دلتا صداقت بیانی د دینه پټیر اعلی طریقه اخر کې ښا تنزیل من رب العالمین او لا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر اخر کې د سوره حقا د پیغمبر تصدیق بیان کړی دی سلورم داو چې الته توحید بیان کړو په لفظ سبحان سره سبحان الله او دلته بیانې په سبح سره اخر کې به وایي فسبح بسم پنځم داو چې وی باغ والو سچلو کو لا استثنون د الله نوم وانغستو سبحان الله الحمدلله و نبی دې صورت کې وموي چې د مجرمانو د عذاب سبب څه دي چې لا یؤمن بالله العظیم ولا یحض على طعام المسکین 33 کې ووي چې دا وجه ده الله باندې اعتماد نشته دا ځې په کوم داو چې باغواله هم وي چ ګورې مسكين را نشي الله يدخل النار اليوم عليكم مسكين جنن دن مسكين را نشي ښا نو سوره حقا کې وموي چې دقه به سبب د عذابې ښا چې لا يؤمن بالله العظيم او لا يحض على طعام المسكين دا عملونه دي د جهنم اوم داو چې تلته يوم يكشف عن ساقن قیامت رد دا سر رد دا چلاو پاکی اخپل ذات بابرکات خلق تاخ کارکی او کشف بکی نصور حاقہ کی باوی چو یحملو عرش ربی کفو قوم یوم ایدن سمانیہ عرش در ربستا با قیامت کی دیر پرش کی بیخا ملائک وی دیر ملائک دغه سي مؤمنانو په حق کې ویلو چې نل للمتقین عند ربهم جنات النعیم نزی صورت کې به وی په هو فی عیشۃ الراضیہ فی جنۃ عالیہ دا جنت څنګه کوي الته ویلو چې په نجل مسلمین کل مجرمین مسلمانانو مجرمان به یو شانتی نه اما من اوتی کتابه بیمینه ويقولها امقرو كتابيه مسلمان لبا ملامه په خلاص ورکړی شي هغه بخپل مرګرو تاواز نه کوي چې راشه عمل نامه وینه هم منوتی کتاب او بشمالی ويقول يا ليتني لموت كتابيا امجرم لچ عمل نامه په کس لاس ورکړی شي هغه به وی چې دې تساجتو تدې عمل نامې نه عمل نامه خوا دلتم غصه ده ډیر غصه ده التمیلو کذالک العذاب نزلته پیندو قومونو حال ذکر کوي چې دا دې کنه دا دنیا عذاب دې راغلی وکړه رب تی اسمی داو چه ملک دهر شه تحت القلم لکا حقا دا اغا ذاتو چه ظلم عارج ده داور دام داغی قلم لان دیو خوا کل حقت من الذي هو ظلم عارج دا اغا ذات چه ظلم عارج ده خوا سورت کے اس بات تا قیامت صرف اتخویف دنیاوی پہلاک دا قومنو پیندو ابیا تقسیم دو قسمو تا اصحاب الیمین او اصحاب الشمال بسم اللہ الرحمن الرحیم الحاقتو اغا واقعا کی دن کے روز ملحاقا صدا اغا واقعا کی دن کے روز اما درا کمل حق اس خبر کو تعالی را اے پیغمبرم چې سدا هغه کیدون کې روز دا صرف د عظمت ته قیامت بیان کو چې خلق غره تاسو غواسي قیامت قیامت کوي خود زور نه خونه خبر کنه تکذیب کو سمودیانو او عادیانو بالقارعه دا ټنګون کې روز دیم نوم دے کنڈیر نومو نئی دی حقا و تاموی چی شک باکی نشتا گوارے حقا روز دا او قارعا و تاموی چی دا سی روز دا چی دخل اکبر آویخ کی او کنا القارعا کمو دخل اکبر دا قبرونو کی چی دی اکبر آویخ کی خوا وگونو باو لوٹانگ گئی نو آتیانو سمودیانو دروغ جنکلو دقی روزی لران زکا حلاک شو ارچی سمودیانو نو حلاک لی شو بیتو آغیان یو مانا پا سبب دخپل تغیان غیر زرکشی کولنو داول سبب جوړ شنو صالح علیہ السلامی سمرا تنگ کرو خوا بیتو آغیان او دوی مانا دار چپاغی چغی اغا چغا اتواغیا چغا دا حدنا وطیوان هر شئی چی دا حد نوزی نو تواغیو تاوی خوا چی دا کانٹرول نوزی نو تواغیو تاوی خوا او هر چی آدیانو نو حلاک لیشو پداسی توفان سور سورن چی آواز کون کےو آتیتن دا حدنا اوڑی دلیو سخرا علیم سبع لیالن مقرر کړو الله پذی باندې وشپې او سمانیت ایام او تروزی حسوما او کوتر کول ودا قوم حسم قطع توي دا سي توپان خنو کنا په بدن کې سروغ زه نو پات شوی اسی دلره نه وساله روح کارې ته چې خاله باورلې نو سر به سره نو چاغت چنو ورنی دیبا شوی نو لیا صحبی باتن جدا پراتو تو باتو اسی بایو بل پوری لکد دغن خطیو خوا حسو من کوت رکلیو پتر القوم فی آسور لدبتا دا قوم عادیان پاغی کی غزید لی حلاکشی پراتو تو امال ایک بار پوری خاندل خوا کننام آجاز نخل خاویه تا به وید لري نه چې دا تنیدی د کجرو رستي شوی فهل ترى لهم من باقيا نو یبن دا توینی داغی دا پارا پا دنیا کی سوک پاتی یو نفس یو تن پا کی چلتا دا تخم دا پارا ام ندی پاتی و جا فرعون و من قبله والموتفکات بالخاطئان راغلیو فرعون پا دنیا کی او اغا سوک چی مخ کی دا دنو قوم دا شعیب علیہ السلام لوت علیہ السلام دا اکلی اولتا شویم موتفکات کلی اولتا شوی خواه او پسرا غلو بالخاطئه پډیر غټ ګنا سره پډیر غټ جرم سره فاسو رسول ربهم نافرمانی وکړه د پیغمبر د خپل ربنا د موسی علی السلام نه فاخذهم پس اونیول الذی لرا اخذت الرابیه پنیول سخت سره دو قوم ذکر شو عادیان سمودیان دری فرعونیان سلور والموتفقات نو پینزم ذکر کئی انا لما تغلماو حمل لکم فی الجاریتی اللہ ایمونگا انا حمل لکم دامین کی پکی جملہ رالا اللہ ایمونگ تاسو کل پکشتے کہ اخی جولے لما تغلماو کل چیو بو د خپل حدنا سرکشی وکړه توغه او به الله کنټرول کړی کنه ها او په دا وخت کې الله د خپل کنټرول نه بار کړی چې زه تر یو حد پورې ها به خوراټینګ کړی کنه مطلب دا چې نه ملایکو بیا قابو کول شوې نه بل چا قابو کول شوې توغه الماو دا ځکه قطع دوی په خپل لوند کو دی ویغه او په چوي علي اعلى الجبال چې دنیا کې کم دنګ غرونه دي باغی ز پاسه شوي سمره 15 ذراعا 15 غزا څه او چې کم دنګ غرونه دي ها الله ور کلا چې سرکشي وکړو بو حملناکم منتصو خجولې پل جاریتی پاگی کشتے کیم منگے کم دیکھی جولیو خطاب خطولو تا دے حملناکم منگ پا کیوں مرازو امون خو کشتے دا سر لیزلی ندا ننا زمونگا مشرانو کنا او غدری نکیان زمونگ ندی سام حام یا فس بط یقیو خی جلن جول منگ وسرو خطو کنا خوا دا مانا کی ابو حیان چ ای فی اسلاب ابائکم تاسو بکی وای هو پټوای کنا کاری زینا فی اسلاب ابائک دنا جعل لکم تذکره چوګر زمونګه دا کیشته د نوح علی السلام تاسو لپاره عبرت تذکره عبرت وشي ها د دې لپاره چې ګوره د نجات سبب الله مخلوق لور کوي دا یواز نوح علی السلام نو هغه لیکشته وکړه الله هر مسلمان بنده ته وی چې ستاسو لپاره به هم ذریعہ نجات ګورم کنه ښه څه پروا مه کوه ستاسو لپاره به هم کښته د نوح علی السلام نه بل سوی او تعالی به کې نجات در کوما جوگر دمونگ دیل را استاسو دا پارا عبرت او نصیت لدید پانا چی قوم ولی حلاک شو زکا انکار کرو دا نوح علیہ السلام دا مسلین می خلقو تاسو تا باکی عبرت تی چی انکارو نکے دا نوح علیہ السلام دا مسلین چی توحید دی و تعیاء و ذنو واعیاء او یادو ساتی دی واقعا لران دا واقعا یادو ساتی دی واقعا لران اگا وگونا چیات ساتون کی دی ګره اذنم واعیتن دا جمع نه ده اذان جمع نه ده اذان اذان یسوم نو ځوانې مفرد مفرد راوړی دي هغه غوګیات ساتون کې دا وګورئ نو خامخا اشکال پر راضی کنا چولی دنیا کی یو غوګ دی بسو چې هغه به دا واقعا یاد ساتي دا ټولو یاد ساتلې ده نو دا یو یې ولې ذکر کوم مفرد چې اذنن واعیتن یو غوګ دی چې یاد ساتون کې قال الامام امام رازی خدا ټیکادار دی ذمہاری غوسته چې سوالونو جوابونه وځو کومه نحو انما اورد واحده اشاره الى القله ذیک اشاره ده دیتا چې یاد ساتون کې غوګونه ډیر کم دي ډیر کم او یې روان کې ډیر زیات دي ها نو ځکه یو غوږ یاد کړه ها چې اشاره شي قلت ته چې یادون کې ډیر کم دي ها او بل داوی وان ال اذن الواحده اذا سمعت ووعت پیچ یو غوږ په دنیا کې پیدا شو چې هغه خبر واوري دا یاد کړه نو په هیڅ سواد الاعظم او دي ته امت ویل شي ښا دي ته سواد اعظم ویل شي نو فلا یلتفت الی ما سواها وی نور مخلوق ته باندې ګوري وینم تعالی عالم من اگر که مشرق او مغرب پټکړي فقیت اغیل اعتبار نشته دغه خلق له اعتبار ده ایزانو بغاب السوری کلچ پکوالی شی بش پیلے کی نبخت واحدت یوزل پکے وحملت الارض اوچت کلیشی اوچت کلیشی زمکا والجبال وغرنا فدکتا دکتا واحدتا فہواکبا زیلا جلق ور کلیشی جلق یو تا غرنا زمکا و پہواکی چروان نو خطبه جوړه کیږي اوس خودي خاموش دي په یوم ذی وقعت الواقعۃ فذغرت با واقعا شی قیامت وانشقت السماء وبشلی اسمان وهي یوم ذی واهیت دا اسمان با په ذغرت باندې دی روستوی بس پږي کوتی وروړی نو بس بئیږي با واهیت والملك على ارجائها او ملک بطول د دې په طرفونو شي د کمین خو را ورځي کنه نو ملک وته نغاړو غاړو ته شي غاړو ته اج خلق ګوري نو عرش به کار شي تاسو باندې پټ کړی دی او يحمل عرش ربک فوقهم او اجت بکی عرش د رستا اگر رب ستا چې په ټول باندې غالب دی حکم صفت دی رب اگر رب چې په ټول غالب دی نو سوسوک به اوچت کی یو میدن په دغرت باندې سمانیا اته قسمه ملائکو اته قسمه سمانیا قرطبی وی سمانیت صفوف من الملائکتی اتو صفونه وی ده ملائکو او ده یو یو صفو لا یعلمو عددهم الا اللہ ده غیشمار اللہ تا معلوم ده بلچه اتا فتنیش ده جسور پا یو یو صف کی دی او ده اتو صفونه وی او اگه دی چه حدیث کران دی اخپی بے ومی زمکی ترسی دلی سرونه وی دارش ده پاسی د یحملو دا معنا نه دا چې وی په سر ټینګړې ارڅ څوک ټینګول شي اے په وګو باندې ټینګړې نه دا سی بخکاری چې ګنې دا ارڅ دې ټینګړې دا د ډیر کثرت تو وجنا او د ډیر تابعدارې تو وجنا یو مې زین تعرضونه په تعرض باندې وتا سو مخامخ کړې شي دا اول حال لخوا چه عرض بوشی اللہ سر عرض خلقو لا تخفا منکم خافیا دا عرض مانا دادا قرآن پخپلکی چپٹ بنشی پتاسو کی او نفسو ټول بخکاری ټول با اللہ تا مخاما دیتا اول حالتو ای خوا ندویم فا اما من اوتی کتابو بی امینی پس اغا سوکتی ورکریشو اغا تعمل لامخ پلا پخلاس باندی فیقولو اغا بچگی وید ریر خوشالینا ها امقرأو کتابی راشه اولو لازم عمل لامان انی ظننتو انی ملاقن حسابی وی زمان خو عقیده دعوه کنخا او دا خو عقیده پوری کار دنخا زون دل تمانا یقین سر دیخا قیامت په حق کې زما یقینو چې زما ملاقات کوم د خپل حساب سره چې الله زما په حق کې سړي کړی دي زما باغې سره ملاقات کیږي په هو ابي عيشه الرازيه ديبا په ډېر خوشاله ژوند کې وي جنتی شو کنه په عيشه الرازيه نو ديو په هغه ژوند کې چې هغه ژوند ډېر خوشاله دي ورته اگر جونتے خوشحالا ہوئے عیشتن موصوب اور راضیتن یہ صفت تے تا دیر مبالغہ دا خوا چی جونتے خوشحالا شن تو بخامخا خوشحالا فی جنت نالیت پاگ جنت کی چٹی روچت تے نو چٹی روچت تے انداغی میں او بسنگ راشو کو نوی قطوف و حادانیا میوین از دیدی کم لاستی امبد اللہ سرتی اولاد امبد اللہ میوی اڈیر نیزی او بویلشی چخوری اسکے حنی ان پا مبارکے سران پا خوشالے سران بما اسلبتم فی الیام الخالیان دا پا سبب داغ عمل چکڑو تاسو پا غروزو تیرو شود دنیا کی بما اسلبتم تستاو داغ عمل نتیجہ دا دنیا کې هم کړو په لایام الخالیه هغه ټول عبادت ته منځونو ته روجو ته زکاتونو ته خیراتونو ته او دغه سي علمونو ته په لایام الخالیه فما منوتی کتاب او بشمال یاسوب چور کړی شغه تعمل لامه په لا پګسلاس ويقولون هغه بچی وی یا لیتنی لم اوت کتابیا افسوس ته ما درا چې نوې را کړې شوی دا عمل نامه زما کتابیا وته وي ښه ډېر رغوسې نه ښه چې نوې را کړې شوی نو خبره تدې عمل نامې نه عمل نامه خوا ښه یو ولم ادري ما حسابیا یو معنا یا چې نه پوي دې چې حساب کتاب ستوي هر څوک پوئږي چې ګوري او تنداسي پوئږي چې لکه د ډېر ډیګریه واستي راجبو ته معلومه ده اځه معنا دا چې دا ځکه زما حال خراب دی چې ولم ادري ما حساب ما دنیا کې دا یقین نه ساتو چې حساب څه شی دی ما دا په خیال کې نه راځي چې حساب څه شی دی څه شی نه بیا ویاله تا کانت القاضیان افسوس دی چې هغه مرګ چې راغلو هغه زما ارث ختم کړی و نو ډیر وبخوا چې دا بیا ژوندون پکې نه وي بخاری وی الموتۃ الاولى چې دا مرګ چې کوم راغی کنه هغه هر څه ختم کړی چې لم احیا بعدها چې بیا نوې ژوند دې شوی نو ډیره بخوا نو چې څنګه وی چې لو تصوا به يوم الارض ماغنان نیمالیا اجه تړیر مالدار سره دی ها چې ته بادشاہ دی وزیر اعظم دی ذکر سو خدا څخه خبر نشي کولې وی فائدران کلمال را اخپل مال هلکانی سلطانیا اروکا شوا زمان بادشایی هلکا آغا بادشایی آغا فرعون با وی چه زمان از مصر بادشایی اروکا شوا تاسو ندلی دلی چرتا دیلار کی انو مروز باوی چه زمان در طول دنیا بادشایی اروکا شوا ابوخت نصر باوی چه زمان خود در طول دنیا بادشایی اروکا شوا هلکانی سلطانیا تا یو مانا در امو جاہد او زحاک وی چه هلکانی سلطانیا زمانا خو اغا دلیلو نیر شو چه ما با دنیا کی خلقو سر باس کاؤ ما با دیر دلیلو نپیش کولو سلطان دلیل توی او اغا زمانا نیر شو خضو فغلو او بوی اللہ ملائکو تا چونی سے ادا سڑے دے دنے چھتا گھٹ وڑنی شکا دیر گھٹ سڑے دیر لوے سڑے دے گوارے خا انی سے ادا لران نوی فبت درہو الفو من الملائکت ذر ملائک بہت رامنڈ کی یوم الک ٹول دنیا لبستن خا خدا اللہ و تخپل زور خی کا نخا چتا دنیا کې خپل زور لیدو ازماده زور نه وی خبر کنه ویني سه فغلوه او ایتله په زنجیرونو باندې ثم الجحیم صلوا بیا خاص جهنم ته داخل کې ثم فی سلسله زرعها 70 ذراعا فسلکو بیا پاغا زنزیر کی دا یو خاص زنزیر دی چوکا دوالی داغی یا پلنوالی سبعونا زران او یا گزا دی دا اللہ پا گزنو زمونگ دا گزنیا دی سانگلو بلکہ دا اللہ گزنا او که دیش دا اللہ پا گز باندی دا طول زمکا یو گزی دا یو گزی ادا سے اویا کزا زورو کا زنجیر دیکھا سچلور سرو کو حکم قران دے پاغا زنجیر کی چوکت والے یا پلن والے داغی او یا کزا دی فسلکو وی پیے پیل ستوی لکا پو مزی کی مرے اچول دی تا پیل فسلکو خا او ټیکیه دی جوړ کړی اوس د واجب بیانې چې په صدوره ګناګار دی ها انه کان لا یؤمن بالله العظیم دا هغه بدبخت دی او هغه سرکش دی چې زه یقین نکو په هغه لوی خدای باندې په وړو وړو باندې شغازی بابا شیرشکی بابا شکی بابا مدی بابا او دا واړو واړو په دې یقین وکړه ولا يحض على طعام المسكين او ته چره आवाज نو ور کړی چاله په طعام د مسكين باندې چې دې میلمه له ډوډۍ راوړې دې مسافر له ډوډۍ راوړې د چره دا نو ویلې کني نو دې خو مشرو اده مشرانو دا عادت او دا یو طریقې ښه چې به کشران ته وی کنه چې دې مل مګه ورکه غره ښا اته پوسټ نه وکې ته پوسټ مکه یو ډوډه ول راوړې چې ول راوړې ا بیا ول بلستون تل ای راوړې چې دې آرام وکي توبته لا تو عامل مسكين ګوره دوه خبرې ذکر کړې د زنجیر نه پاسو د زنجیر نه پاسې دوه خبرې ذکر کړې او دا چې لا یؤمنو ایمان نو پلوی خدای باندې زم دا چې لا حد علا طعام المسكين او مسكين د بنده حق نو ادا کړي مسكينانو غم وسره نو ها مزیو جن حدیث کې راځي ابو الدرداء رضی الله عنه وی خپلې بیبی ته ام الدرداء ته چیرا مونږ کې خدای یو صفات شته شکر دې چې مونږ په الله ایمان راوړې بالله العظیم. نو زه دا غنیم زنجیر نه خو بچ شو ها غنیم زنجیر نه خو بچ شو ځکه مونږ ایمان په هغه لوی خدای راوړې دې ښا خو دا څه وکا چې دې وغوښه کې او بوا چې وچ شور وړي راشي لأجل المساکین چې د مسکینانو برخه پکې وشي نو دې د نیم زنجیر نه بوم بچو ها نغې دومره په قران نظر وکا فلیسا له الیوم هاونا حمیم نشته د پاره نن ورځی په دې جهنم کې مگر نو نشته د پاره په دې جهنم کې سو دوست حمیم دنیا کې خود د دوستانو کا نخا او ډیر به په دردمندو ډیرو ډیر به په خوګې ته انن داسې دوست نشته ری چې خاله پی راشي لټه شریه زیات شي هم ګرم ولا طعام او نشته ذل خوراک الا من غسلین مگر وینې زوی د جهنم یانو لا یاکلو الا الخاطئون اسو خوري الله وینې سو کې نه خوري به د جهنم یانو دا خو الله دې له تیارې کړې ده نو ځکه چې د دې دا بیماری اسې نو صحیح کیږي به د دې نه ښه د جوړو بوټو د جوړو بوټو دوايي ولا جوړه کړی دا ادا وو تور اړینو کدا زخمونه ټیک شونو کنه الا الخاطئون فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون پس ضرورت نشته قسم ته خو الله بیام زو قسم کومه هغه سبحان دې چې تاسو وینئ چې دنیا ده او هغه چې نیوینه چې آخرت ته په دې دواړو قسم کوم ها دا دواړه په گواہی کې پیش کوم انه لقول رسول کریم دا قران قول د الله دې کا قول د پیغمبر دې نزل ته د قول نمرات پیغام دې ها پیغام دا پیغام دې دیو پیغمبر عزتمن نبی دې اسلام یادې دا د پیغام دې کنه ها جبریل ورست راځي تکویر کې بیا خان او ما او به قول شاعر او نه دا دا وینا دی یو شاعر لکدی چوای قلیل ما تومنون لکدی پتا تو کی ایمان راوړون کی ولا به قول کاین ان دا قران وینا دی یو ترویتی او د جادوګر قلیل ما تذکرون لکدی پتا تو کی عبرت اغستون کی تنزیل من رب العالمین دا خو یو هدایت نامه ده دا خو یو حکم نامه ده د رب د مخلوقات ولو تقول علينا بعض الاقاويل دی ویلو چې دا د ځان نه جوړ کړی کنه مخکې ذکر شو الله وی کته جوړ کړ په مونږ باندې یو خبره قذری بعض الاقاويل یو خبره جوړ کړه لا خزنا منه باليمين مونږ بهونی سوزلرا په خپل قوت سره الله خو يمين او شمال نشتا او مراد چې نزل ده کې قوت ثم لقطعنا منه الوتين ابیا وکټ کو ددن اگر رک د حیات چې باغی کې روح زی راضی مجرا الروح ابن عباس وی رضی اللہ چه نیات القلب تغیر توی کنا نیات القلب دا هم وال دی خدا دا سی وال نی نور والونو پشانتی دا پا ټولو کې غټ وال دی چه دا زر تعلقم دا دی سر دی امام بخاری وی قول نقل که دی ابن عباس چه نیات القلب یعنی اگا رگو چه باغی کی روح دی رازی اگر بولونی سمنو فما منکم من احد عن حاجزین نشته تازو کی یوتن دزده پارا پناور کونکے بیا به زمانہ سو خلاص کرنا وینو لتذکرت للمتقین او دا قران عبرت ده پارا د متقیانو وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ اللَّهِ مُنگ تا پتا دا مُنگ خپوئی گو چه بتا دو که مکذبین شتے چه دی قرآن تا کل سحر وی کلو تا جادو او کلو تا ساتیر الاولین وی دا مکذبین دی کنا لکه اخکارا با دا سی نوی چه مُنگ نمانو نو دے والا بانی جوڑی کلی دی خواه وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ یو دا معنا دا قرآن با افسوس شی په دې کافرانو هو قیامت کې ها یا د موت کو وخت کې بیا افسوسونه کوي چې کاش دیم دا وینو دا تکذیب چې دی لحسرت علی الکافرین دا به ډیر لوی عذاب شي په دې کافرانو چې مونږ ولی دا سی وی انه لحق الیقین او دا قرآن حق دې پدا سي حق سره چې شک پکې نه يم چې هغه مؤمنانو عقیده ده مؤمنانو عقیده په قران باندې ده دا چې دا حق اليقين دي وسبح بسم ربك العظيم پس پاک وګڼا انم درب خپل چلوي دې دسنه دار قسم شریک نه دار قسم عیب نه سوره الم